ولا د خلکو دیگه ایمانیات سره لوبې کوي او د ایمانیات سره لوبه کوونکي ډیر خطرناک دي مادیات سره لوبې کوي صالح بابا وایي چې به Thank you. یو محصول بی بی هم حاشیه تولی بی شیخ عبد القادر بی هم بدابین باب تبیه بی بی هم مصدر سمود بی مطلب برد نعاز بی دور داس بی برد بی استاز سر وقت نیشتا نه طالبان سر وقتا نه مولیان سر وقتا او نه فاقر سر وقتا ایسا رو وقت نیشتا نه ده کوئی داد کٹ که وقت کمی دی مانا را چاہیم دادا که وقت کدو قیمت دیر و در دست چکار و کار یو شکر پیلو که او کو بی بوزی بولیان بیه بیه خوبا در افاق یه زمالا خبوز که اول قاسه نو خو طالبان دور و وقت لگه ایم شاک کرد بانی ایو بولیان بیه که بازی کتاب نو خود مو مخبر اپر سامن که درا دیش طالب بشید نو ما ورده مالا که او خاروان دی نو بخاری مخبر مصر که درا دیو دیو کرد او من خدای بید که در قصد مقرر از در قرآن بید مقرر که در صور که در دید از ایزان و علم ایزان و بود که علم ایزان و فخ که اللہ تعالی از این در علم که بود زبو که یو یوسف که دوری ما بشه نا قبول ایچه از دوار کوره و در جنت که خاخ که نا ما و در مرساوه و خیلی مینه تا خیلی صرف که بیتو کوری برنا نا خدای داس و علم که خاخ که بیا بیتو و زمون که یک تلیمی چی زخواه مون که بزخواه که و ترمون را در عباس رضی اللہ و تعالی را بیسی می خبر را ابو طالب سے که وفات شد ابو طالب سے سو مون پر تصائب بودو بای که انکه غیر مسلم بڑا ایمان نگر را سکر را توائی تا احترام سر ایدون اخلو چه دانت نبی علیہ السلام تنبوت ایمان خود خیلی ورکتی چی اللہ وردی چار ورکی اللہ وردی نمکی دا مطالب سے حضور علیہ السلام وردی رشپک و قرآنو کارو پا عمر کی بیرا ہوئی زکر نبی علیہ السلام دا سنو کارو چی مور ری وفات شد ناظرات عبدالمطلب دردو سے بدائی واپس لگی گئے ہو او عبدالمطلب تا دیدو رضیات خوخو کہ عبدالمطلب سے پسکرونی گرد بیت اللہ یا چیفہ پاکا او چیدہ مکی بسو پاسشاو تو دیدہ جزیر پاسشاو یعنی دو رو قبائل سلطان مدد جواب دے و عقیب پر احترام باوالا بخدا جواب دے پر اس ماہ تو بھی تا اس طالبان گرزان تاریخ سے جنشتاب دے ادارے مشکل کے اوزان جواب دے پر نو سوال سے سرپولیس جلدے ہو نہیں جتا وہ جیل کے دوسری ہو گیا وہ دیگر اختارے والا کی بڑھے جی داستان سے مدلی دا داستان دا اختاقیات کو دے کردار دا پادار دا چیز پر خوش اختصان جواب دے ہو گئے خبر ہو جائیں کہ بھائی کوئی دا شریعت دے دیگر چون کی دے دیگر نا دے فوش دے دے جا بھائی مزون مسلطی دینا یہ خبر ہوتا سکتا ہو پدی جمعات کی در وقتی دا پانا آواز کور علماء و خد دیگر نی بازی علماء کے بیر سب کے لیے مورت رہے خد حدیث کو دیگر وقتی خد و وحید مانی خورمان نو دو دیگر صحیح نن جاک زیادہ کبھو تاہیم نی تو بیا بدی بات کبھو تاہیم دا نامناسب خبر دا چھ پجمعات کی اعلان کی نی نو بچے خوما کے دا دا با دو خبرو دے جبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے خبر دا اس خون سنی مزیروان میں کوئی کسی چیز بری ہوتا آخر زمانے کی بس اشیئے پریو تو چی دا چانا رو پیو تو دا نسے مدالی مو چاک کے نتون کئی چی چاہ دا ہوگی آو شو اتا تو بنا چون کو چاہ دا چاہ دے دا شریعت دے بارے دا چاہ خبر ہو زین کیا سی شریعت دے بارے دا چاہ دے بارے دا چاہ دا سی مجھان کی دا بارے بارے دا چاہ دا کتا بارے دا دو سا نسا سی طول خبر کی دا کتا بارے دا چاہ کم زین چاہ دا بارے بارے بارے شی آم اشیئے دائمینی ہے مردیو رو او کوم چې کته نه بار راځي دې باندې زړه د بوس کې اشراق ورته لکه الله قران کې د بنی اسرائیل په تعالی پر او مشه په فی قلوب یې ورایي دا لکه د نور اوسره چې د دوار باندې یې راکېږي او بیا یې وګورې کېږي دا دې د بار کې چې دې دا بوس کې نو دې اوس That's it. discută, dar tatăl eu. M-am leată tăbii, am auriș. M-am leată tăbii, bine, hai să am să rănuștei. M-am intuitit supăra, atât rănuștei, că este părul la părul. Dar să pun o sală, pira, pătă, pe tăba, meru, am în cecare. Nu se o caca la rămâne, o să dai pe fix. Să care mă mai revine așa. Mai revine să te ia. Dar ce să citească? O schină mai la ta, dar la dar încă o dorări. Iar la scăpăr, iar și eu rău, mult de mă anăt de la sus, mă. Să iei, o să dea ce mă anăt de zbire are, mă dă dură că-n fiu și eu, ce o să dea sobră. O să... Sobră! Nu o să duc o și pe ăștia, să-i rău, că mai anăt. Na, hai de mă de mine așa. Să mă am pahară, mă am la școlă așa. Grei, e de la noapte.

Ibiane sa je vane od Hrzudu za šanasi, a gdje je hrvije vrlo sa Ramohabata i vrlo. Yeah. Pasar, no te va a meter en esa casa, no te va a llevar. La madre me la va a llamar y la va a bajar. هندوستان کې نو ما یو مهمان خو ما یو د جهنم ته ورشي او یو مسلم نو ما یو په هغه بزنس کې جهنم کې نو ما ته ویي چې جهنم کې به داسې کېږي ویي چې جهنم کې داسې بزنس کې ما یو فارغ مسلم شه چې اور وایي دا شي ما یو په هغه د اور وایي دا شي وایي مسلم شه په هغه باندې حسب کوله تاسو کې مرتي چې جهنم Dar barbe o arată de prăjă. Nu mă vorbim mai zic, Και ότι η γιουμάτα που θα μπορούμε να μου θα στείλει πως το σαλάμ μου κρατήτω, πως το ραβάνι, ας και ραβάνι να πει. Να τα μιζέ να τα λέει όλο, ζάνι το πάτσο. Να τα μιζέ την καρομπάτα, δεν μου κάνω που πάς. Αλλά τα Thank you. certo non lo tenete. C'è un altro di Calvasca, c'è un altro di Calvasca, che è il caso di Calvasca, ma anche non lo so, mi ha arrivato e aveva detto, non mi ha detto come si fa, io mi ha detto che ho detto, ma se ne la mia la fratella, e gli scusate la data che già la fratella, e gli scusate la Gracias. خوراک نشته دا عوامونه پیسې راکې کنه راکې نو ما وې دې سینې سره ورغوي دې ځان تر انځ دې ورته تاسو خلک خبرم دې کې راځي ناظرانو ما وې کې امکان وی چې ورستو بیا داسې وکي چې دې دین نزدې علاقه داسې خاندانونه چې د اغوی والدین د خپل دور د واده تنظیم نشي کوي او دین او خارګه تمره خ دیندار خلک ته مالداران دي که تاسو ورته وي هغه کوی چې په سر سترګو چې دا هغه د واده سه تنظیم کوي چې کله د خو معاشره کې اوس رواجونه باندې تمره ډیر دی ولا بشوي دي چې دا غینه واپس راتلې هم نشي صحیح نه اوس سامان په ورکو زه ضروري یم دا لري چې په واده کې چې دا پر ځان وي زه په تنظیم کې پر واده وځه نو که تاسو ورته تنظیم شروع کړئ په کار کې د اوسو ټینې Yeah. Pilot Yeah, yeah. Vezam a cara do careiro, já não me vai dar seu ordeiro. په میسوټان کې ورانه کې وايي یو سټېټمنټ چې او دې په میسوټان کې وی چې دا حکومت خو په پیک باندې او خو په دې نیولې نو تر دې لا دی وا به دې مو سندګانو باندې له کومې چې بیا نو را شریف کلم راو هم تمہارے ساتھ ہے وی چې نو شرف باندې تختوړو مشه ته کوم یوسف ګورا دسه دې له وا دې بیا یو نو ما دا څه وی چې د سټیو ته وای نو به ورته ناګې وای چې پوسټ مشکل se rodilești. Stai? Dar de fie la rândul mai, o iau în care fiul se cerde. Deci, tot ce se iau în care, nu știu de ei cum se rua, au trebuit de potul că-i tertă de ei. Păi, de trebuie să rămâne, au vrut două să iau în fiul se cerde, dar fiul se cerde. Se dau, fiul de negrele se lasă o slavă, de timp care e s-o uitat de fiul de mine a fost. În timp la carpa la Anaca, o deja de sinău, n-ai cât a fost. We are in the message of Insan, the Bible, the Insan, the Soul. I am in the message. Yeah, I am a Hadithay. No, I am not a Hadithay. No, I am not a Hadithay. No, I am not a Hadithay. No, I am not a Hadithay. No, I am not a Hadithay. Oh, no.

چې دغه د مینه د اسلام د پاتې کومه په لښور به ما چې سره سره په دوی کې الله مې په صاحب نه الله مې کمزور خو دا چې د ستاره فوټو به ما یې په پناسته سره راشي نه مې آپ کے کلام کا مطالعہ کرتا اور غیبانا آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا آپ کے لیے بہت دعائیں نوے پاس ہے لازالہ میں یاوش یہ چکین آج کے لیے میں فرصفی رو بس دبا آج کے لیے خدشے مانا کرنا رو اور بڑا خط مجھے ستا کا کوزا تو در مزید مطمئن کی دو دبارہ ہے بھی انتا سرا بے ماں میں کشو رام بھی کر بے زیاد نزیاد کی عمر سیاد دور سمیں Thank you. فخر من الاغلال ده ليه الاسلام ما ده في الاسلام ده ليه كي مسلمان ده ما تقولش يا بدر خير في الاسلام ده فالدين بفخر كي فعقيده وفخر كي في مولاي فالدين وفخر كي فبركبة فخر كي فمولاي فخر كي اسلام فخر كي يعني كسر كي ورم بيانا Yo creo que دا په پټه له خبره برابرول نه دوه برابرول دا میا سه په مشکلاتو کې خبره سو برابر کی خلاص نو دې باندې چې حکومت دې ځان سره یو ځای کوي بس موږ دې په دې باندې ضروري سوچ باندې کیږي ما وی یو بلاس دور راځي دور تاسو نو په ځای دې چې تا وځي تاسو نو کې دا وایي چې دا بلاس دې درشته دا وروسته شي صحیح نو دې باندې وایي چې دا بلاس دې نیم تاسو ښه یې دا مثبت انداز او پاتې څه څه ورکا Desa Jordan, desa Dalit Dalit, Quran hadis Abu Jordan Dalit, maka semua hak Allah jami'an wala tafarraqu. Wasbiru ni'matallahi 'alaykum, iskuntu ya khabara bima khabara. Kullu ma sa'atu tusajjal bi kalam sa'id ta'awun min Dalit, wa huwa sa'ita sunniyan Dalit, wa qiya da'awun la tuqibla yawm al-din. Ma qulu la yurdu, qulu da Thank you.